जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। गगन है साथ है सागर अपना साथ है साथ जन्म का हो। साथ गगन है साथ है सागर अपना साथ है साथ जन्म का। तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोग लाज सब छोड़ी। प्यार में तेरे पागल हुई रे, प्यार में तेरे पागल हुई रे। मैं मीरा तू मोहन, मैं काया तू जीवन, मेरे मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। मेरे मेरे मित्रवा।